Wystąpił też w kolejnym propagandowym wideoklipie dżihadystów, zarzucając Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii obojętność na los zakładników. Z Londynu relacjonuje Grzegorz Drymer. W czwartym biuletynie Islamskiego Państwa John Cantley wygłasza wyzwanie, w którym dżihadyści szydzą z wojny na odległość, jaką prowadzi zmontowana przez Waszyngton koalicja 40 państw. Islamiści zarzucają rządom zachodnim, że są gotowe wyrzucać miliony dolarów na hollywoodzką wojnę powietrzną, zamiast wykupić swoich zakładników. W artykule opublikowanym równolegle w internetowym piśmie Islamskiego Państwa Dabiq, Cantley apeluje do rządu w Londynie, aby podjął rokowania z islamistami w sprawie jego zwolnienia. Jak pisze, jeszcze żyje, ale w którymś momencie w najbliższej przyszłości mujahedini z pewnością stracą cierpliwość. Cantley opisuje dalej, jak zżył się z pozostałymi straconymi zakładnikami, z którymi modlił się wspólnie co wieczór i jak jednego po drugim żegnał ich idących na stracenie. Nie obawiam się śmierci. Żyję już dość długo pod jej skrzydłami, ale jeśli taki ma być mój koniec, wolałbym spojrzeć jej w twarz, wiedząc, że jest to równa walka, a nie kapitulacja, pisze John Cantley. Znajomi dziennikarza są przekonani, że w przeciwieństwie do czterech propagandowych wideoklipów, ten tekst wyszedł rzeczywiście spod jego pióra. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Parlament zrobił swoje. Pytanie, czy uda się zdążyć z pozostałymi procedurami, bo jeśli nie, to górnicy z kopalni Kazimierz Juliusz w Sosnowcu oraz ich rodziny będą w trudnej sytuacji. Chodzi o część tak zwanej ustawy węglowej. Zgodnie z porozumieniem, które zawarł rząd ze strajkującymi górnikami, likwidacja kopalni będzie finansowana z budżetu. Pod warunkiem jednak, że dokument wejdzie w życie do 15 października, czyli do środy. W przeciwnym razie pieniądze nie zostaną uruchomione. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent, a potem musi być ona opublikowana przez Rządowe Centrum Legislacji. Jarosław Deminec z centrum zapewnia, że to jest do zrobienia, że tak ekspresowe tempo działania już się zdarzało. To zależy od wielkości ustawy i od tego, kiedy jesteśmy poinformowani, że ona jest pilna i kiedy prezydent ją podpisze. Były już przypadki takie, że ogłaszaliśmy ustawę w ciągu dosłownie kilku godzin od podpisu pana prezydenta. Nowe przepisy wprowadzają także zakaz obrotu węglem przywożonym do Polski, który nie spełnia norm jakościowych. Przewidują również kontrolę jakości surowca na granicy i na składach węglowych. Mają one chronić polski rynek przed nieuczciwą konkurencją, głównie ze strony Rosji. Władze Warszawy i stołeczna policja już mogą zacząć przygotowania do tegorocznego Marszu Niepodległości, żeby zapobiec incydentom takim jak w ostatnich latach. Marsz formalnie został właśnie zarejestrowany i już wiadomo, 11 listopada narodowcy tym razem nie przejdą przez Plac Zbawiciela czy w okolicach ambasady rosyjskiej. Marsz rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego, a zakończy na Pradze na Kamionku, zapowiada prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Wojciech Tumanowicz. W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Romana Dmowskiego, jednego z kreatorów polskiej niepodległości i dlatego chcielibyśmy upamiętnić to wydarzenie. Przemaszerujemy na Kamionek Warszawski, czyli tam, gdzie urodził się Roman Dmowski 150 lat temu. Organizatorzy przewidują udział około 50 tysięcy osób, a lider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak przekonuje, że to media próbują przedstawić marsz w czarnych barwach. W poprzednim roku władze oceniły współpracę z organizatorami jako bardzo dobrą. Według statystyk policyjnych zeszłoroczny Marsz Niepodległości był najspokojniejszy ze wszystkich dotychczas organizowanych, a ilość osób zatrzymanych była najmniejsza. No ta niewielka liczba zatrzymanych to ponad 70 osób. Do tego poszkodowanych zostało 12 policjantów. Spalono tęczę na Placu Zbawiciela oraz budkę przy ambasadzie rosyjskiej. Władze w Madrycie chcą znów nauczyć Hiszpanów zdrowych nawyków żywieniowych. W całej Hiszpanii zaczął się właśnie tydzień warzyw i owoców. Rolnicy liczą, że i oni na tym skorzystają. Mają nadzieję, że pozbędą się części nadwyżki produktów, których z powodu embarga Moskwy nie mogą wysłać do Rosji. Dorosły Hiszpan zjada rocznie 64 kg warzyw i 102 kg owoców. To prawie o połowę mniej niż jedzono 20 lat temu. Rozpoczynająca się akcja ma zachęcić do większej konsumpcji tych produktów i uświadomić ich zalety. To jest dieta naszych dziadków. Klasyczna dieta śródziemnomorska, która przedłuża życie i młodość, przekonuje lekarz dietetyk. Do soboty w całej Hiszpanii trwać będą jarmarki, pokazy kulinarne i prelekcje. Specjalne promocje warzyw i owoców przygotowały sklepy spożywcze, a rolnicy wystawią swoje plony na centralnych placach miast. Liczą, że nadrobią choć część strat spowodowanych embargiem Putina. Rolnicze związki zawodowe oceniły je na 340 milionów euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kolejny serwis w Trójce o 16. Zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. W nocy i rano na północy i w centrum mgły mocno ograniczające widzialność. Na zachodzie i na Pomorzu w nocy miejscami opady deszczu, a na wschodnim wybrzeżu możliwe burze od 8 do 14 stopni. Jutro przejaśnienia, ale z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów i burz. Chłodniej w regionach zachodnich i nad morzem. 14-16 stopni. W pozostałych częściach Polski do 22.

Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Robił swoje, nie przejmując się, że, jak mu się zdawało, nie ma szans na komercyjny sukces. Muzykę folkową uważano wtedy za coś gorszego, trochę prostacka, trochę wstydliwa, ale Dylan chciał ją grać i żeby grać, porzucił dom, rodzinę i wyruszył do Nowego Jorku, miasta legendy i mekki artystów. Podśpiewywałem sobie Blowing in the Wind przez weekend. No i co? Przyszedłem dzisiaj do radia i odpakowałem piękny prezent. Tom pierwszy, Kronik Boba Dylana. Fajnie. Super. 12 minut po godzinie 15. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam do korespondencji. A co my gramy? Atlas Sound. Przepiękny jest ten utwór The Shakes. Bradford Cox i Atlas Sound. Sprzed 3 lat doskonała płyta Parallax. I sam początek taki bajkowy, przenoszący słuchającego, albo słuchającą, gdzieś w zupełnie inny wymiar. The Shakes. Tak się nam utarło, że od 2011 roku jesienią powracamy do piosenek pana z brodą i w okularach. Mało znanego, jeszcze mało znanego, ale śpiewającego naprawdę rzewnie i wzruszająco. William Fitzsimmons przed państwem. Father in the face and blood, terrified and cold, in whispers, coming of a cleansing flood for której nigdzie się nie spieszy. Autor, któremu się nigdzie nie spieszy. William Fitzsimmons. Jego album Gold in the Shadow. 2011 rok i takie coś. Zresztą takich cośów na tej płycie jest znacznie, znacznie więcej. The Tide, Pulse from the Moon. Bardzo gorąco państwu takie centralne ogrzewanie polecam. No to teraz przypominajka. Zespół zostawił po sobie dwie płyty. Pierwszą zatytułowaną Album z 2009 roku i drugą Father, Son, Holy Ghost, wydaną w roku 2011. Szkoda, że tak szybko ta historia się zakończyła, ale kilkanaście, o, znakomitych piosenek mamy. Zespół Girls. My love is like a river. She just keeps on rolling along. No man ever can keep that girl Christopher Owens to ten, który tak pięknie śpiewa i który pisał takie piosenki dla zespołu Girls. Płyta Ojciec, Syn, Duch Święty, Father, Son, Holy Ghost z września, tak, 2011 roku i coś takiego. Love, Life. No ładnie, rzewnie, niespiesznie. Następny utwór też taki będzie i to jest też przypominajka dzisiaj w tonacji. Anneli Drecker, czy państwo pamiętają ten głos? A jeśli tak, to czy państwo pamiętają Raj w jej wykonaniu? Bel Canto. magiczne pudełko z 1996 roku i taka trochę nierealna okładka w nierealnych kształtach i kolorach. Magic Box. Duet Belcanto. Paradise. Mam nadzieję, że ładnie i kojąco. No to, żeby nie było tak do końca z włosiem, tylko trochę pod włos. 15.30 teraz. Mocna rozrywka przed nami, ale znakomita. Kiedy trafiłem na ten zespół, to spadły mi pewne części garderoby, przyznam szczerze, z hukiem. Czego i państwu, no właściwie, dlaczego tego nie życzyć? Czego i państwu życzę gorąco? Zespół się nazywa Straight Jacket i pochodzi z Krakowa. aniołki z zabłoconymi gitarami. Gra to kapitalnie, no przynajmniej w moich uszach. Hurt a lot. Jakby to powiedzieć jako rzeczownik. Czy wyrazy boli bardzo mogą być rzeczownikiem? No jeżeli sobie wyobrazimy, że mogą, to bardzo proszę. I even to przed chwilą Straight Jack Cat. Zespół z Krakowa, proszę zapamiętać, a panią proszę o to, żeby nie demolować studia w rytm tej muzyki. Zosia Sylwin, dzień dobry. Dzień dobry. Tańczyliśmy tutaj tą muzykę i to grozi niebezpiecznie to wygląda. Ja już tutaj cię widziałem w różnych akcjach pod wpływem dźwięków. Ty dajesz czadu. Tak, tak. Ja bardzo lubię i ostre dźwięki, i jazzowe dźwięki. I właśnie bardzo, bardzo czekam na najbliższą niedzielę. A powiedzmy, że wczoraj Biskit, jeśli chodzi o płytę Lili, no to tak. I była sesja, którą podzieliliśmy sobie na dwie części. Asia Chacińska była moim i państwa gościem trzy albo cztery razy. I był to już drugi koncert tego zespołu w studiu Agnieszki Osieckiej. Dokładnie tak. I to teraz Lili. Sztuka. A wczoraj były dwa bisy, trzy bisy nawet chyba, jak no, dobrze pamiętam. Jak prowadzi redaktor Selma, proszę państwa, to może trwać do czwartej rano. Ta energia, no jest moc po prostu wtedy. Jest energia? Oczywiście. Jeśli mi na to pozwalasz, to do czwartej rano. Okej, to coś z tym zrobię na przyszłość. Co za tydzień? No właściwie już nie cały tydzień, na koniec tego tygodnia. Proszę państwa, coś fantastycznego. To znaczy znakomity polski wokalista Marek Bałata i no dużo młodszy, bo panu dzieli ćwierć wieku. Jest to spotkanie, jak wiemy, doświadczenia z energią młodą. Zawsze w muzyce to się sprawdza. I Dominik Wania. No i teraz o Marku Bałacie to można by bardzo długo, bo już kilkadziesiąt lat tej branży fantastyczne rzeczy robi. Natomiast Dominik Wania, który jest sporo młodszy, też już sporo osiągnął, ponieważ no, nagrał mnóstwo płyt jako muzyk zapraszany do tych płyt, ale otrzymał w tym roku Fryderyka za debiut, za pierwszy autorski album, na którym Dominik Wania Trio, na którym zmierzył się nie mniej, nie więcej, tylko z muzyką francuskiego impresjonisty Maurice'a Ravela. Pięknie. Tak. To bardzo odważne, osiągnięcie i przedsięwzięcie, a nagrodzone, no więc udało się wszystko wspaniale. I teraz ci dwaj panowie się tutaj spotkają. I to będzie zaledwie trzeci ich koncert. Wiesz, jeżeli chodzi o Marka Bałatę, to ja pamiętam, że on do zderzeń artystycznych to jest bardzo chętny. Kiedyś go zderzyliśmy podczas męskiego grania z zespołem Krokę na jednym z koncertów. Tak. Kapitalnie. Naprawdę. Zupełnie inna bajka, zupełnie inny świat, inna chmurka, ale popadało z tej chmury pięknie. Tak, Marek lubi różne wyzwania. Natomiast Dominik już grał pomimo dosyć młodego stażu, no ale nie tak strasznie młodego, z Tomkiem Stańko, ze Zbyszkiem Namysłowskim, z Januszem Muniakiem, czyli z największymi już sobie zaliczył występy u nas w Polsce. No to 22 i 7 trójek, rozumiem, że są zaproszenia. Piotr Kordaszewski przy telefonie. 22 i 7 trójek, zapraszamy na ten koncert. A tobie, Zosiu, jak zwykle bardzo dziękuję za wizytę. I ja również. I zapraszam za tydzień. Proszę państwa, mocna rozrywka w dalszym ciągu. Większy zjada mniejszego. Tytuł najnowszej płyty zespołu Deserter. Anonsowaliśmy to wydawnictwo już kilkakrotnie, bo dostaliśmy od zespołu i od wytwórni zgodę na to, żeby coś uszczknąć kilka tygodni przed. No ale płyta już jest i zaczyna się... tak. To na początek tej płyty. Rząd światowy, zespół Deserter. A na koniec... Minuta, 47 sekund i wszystko jasne. Ścieki. Sam koniec płyt Większy zjada mniejszego zespołu Deserter. Wrócimy na pewno, mam nadzieję, że muzycy wkrótce również gdzieś blisko Myśliwieckiej 357. A w piątek między 22 a północą, to z wielką przyjemnością zapowiadam, zameldują się tutaj na żywo, żeby zagrać na żywo, o może w ten sposób, żeby zagrać na żywo w sesję z płyty Ruby Dress Skinny Dog, Curly Heads. Tak, znakomity moim zdaniem materiał na singiel i chyba właśnie popełniliśmy prapremierę. 21 października ukazuje się płyta Ruby Dress, Skinny Dog. No i po raz pierwszy w radiu chyba Burning Down. Carly Heads w piątek podczas obsesji. Zapraszam bardzo serdecznie na ofensywę. Tradycją od kilku tygodni w poniedziałkowej tonacji jest również obecność artysty, który przyjął pseudonim Perfume Genius. I tradycją jest również obecność utworów z najnowszej płyty tego projektu zatytułowanej Too Bright. Dziś I Am A Mother. Kiedyś, w 1987 roku, pamiętam, to chyba Antoni Piekut napisał o płycie YouTube The Joshua Tree, jeśli obojętnie jaki utwór z tej płyty nagrasz sobie na kasetę albo usłyszysz w radiu, to i tak wybije się swoją innością, oryginalnością i siłą spośród innych piosenek. I trochę tak jest z tą płytą. Również, mimo że to inna muzyka, inna bajka, inne czasy. Perfume Genius, Too Bright. No, sami państwo słyszeli I Am A Mother. Bardzo gorąco polecam. Jakoś tak dawno Midża nie było i muzyki dla niepoprawnie romantycznych. Nadrobimy? I stood the test of time and took a step back.

Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety Skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Dla miłośniczek ekspresowych rozwiązań. Dla profesjonalistek w każdym calu. Dla stylowych i dobrze poukładanych. Dla niezłych zawodniczek. Dla każdej z nas. Wyjątkowo kobieca oferta Euro. Katalog All for Women. Dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. All for Women. Cztery strony kobiecości. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki w poniedziałek 13 października. Czas na serwis. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Do pokonania 170 metrów, ale wciąż są przeszkody. Wszystko w rękach, wszystko na pieszo, wszystko w trudnych warunkach. Ratownicy robią wszystko, by dotrzeć do uwięzionego górnika w kopalni w Mysłowicach. Za badania nad kartelami i wielkimi koncernami oraz za próbę ich poskromienia Jean Tirole z Francji został laureatem Nagrody Nobla z ekonomii. Jest nadzieja, że w listopadzie ruszy centralny odcinek drugiej linii metra w Warszawie. Na razie komisje ekspertów uważnie oglądają stacje i tunele. Zaczęły się odbiory techniczne. A na początek...